Preciosa donde me elevas, eu xa non teño vontade. Para esquecer los teus ollos, para quererte a metade. Pois estivemos escuitando, como non, a Davide Salvado con este A Vida. Sí, ahora. A Vida, pois, trae moitos tragos, como o que acabamos de contar fai un momentiño. Sí, sí, pero a vida sigue. Exactamente, e hai que seguir loitando. Ya porque atacar aspectos non solo, digamos, de enfermedades físicas, tamén hai enfermedades espirituales, pero eso cura nos poetas, sabes? Sí. Exactamente, sí. A veces pensa a única medicina que hai. Sí. Pero claro, ten que ser poetas vos, ten que ser dos de nois, auténticos, ¿no? Exactamente. De esos grandes, ¿no? Sí. ¿Tú conoces algún de de aquí de Asociación de Coruña? No, de Asociación de Coruña, bueno, eso, bueno, sí, estuve en Onte, pero aquí estaba a Vilela, que sí, nos entonó unas canciones que fueron maravillosas, ¿no? Sí, hombre, Alfredo, sí. Cantautor, fai letra, música, acompañas con guitarra, canta e fai deleites puros, ¿no? Para otra audiencia, ¿no? Cada máis hoxe, seguirá deleitando en Rosalía de Castro co terceiro Filandón. Sí, señor. Que no primeiro estuve na sorte de participar eu tamén. O primeiro Filandón, eu tamén estuve nunca fixe unha Rosalía, tú presentaches, exactamente. Li unha poesía, exactamente. Tuvemos os dous a sorte de participar no primeiro Filandón. Hombre, con Alfredo González sí, Virela, eu creo que vai ter o nome, ademais é un gran amigo porque me fixo unha canción pouco automisto, sí, que xa está na directiva, uh-huh, a ver como a teledirixen, non? Como sí, se vai encauzar esa canción, porque ten un himno e agora esta canción pues ven a abundar máis nesa, que ademais a amiga Carmen Penín tamén lle fixe unha canción ao culturista. Oh, sí, sí. E está a de Vilela pues, nun lugar privilegiado porque lle encantou a todo, non? A toda a directiva. Uh-huh. Sí, sí. O sea, e agora estou facendo encargos máis complicados, pero que creo que vai, da feito sí, cosas sí, importantes. Sí. Vamos a escutar outra cantiga. E vámonos ir, pois, con Cantares de Brión, que é do CD, A Ruídos. E o título da canción dice así: Camiño de Ourense. estamos arrematando como quen di. Sí, porque estamos esperando o poeta da Mariña Lucense e Paco Rivas que... Pensábamos que estaría, pero se ve que tuvo que sair, entón pois non podemos conectar con él. Non temos inspiración suficiente como para poder sustituílo, non? Non, nosotros non, nese caso no, sí que... Dicieche que antes tivemos na presentación e que do libro da Antoloxía Poética Soños Compartidos da Asociación dos Poetas de Cornellá. Realmente hai un elenco de poetas aquí moi moi nutrido, é moi interesante. Desde que digo que a lingua galega tuvo aí como representante a Alfredo González Videla, sí, que tuvo unha memorable participación, tanto no seu libro, ves que temos aquí unha serie de páxinas moi importantes que escribiu el en galego, pero que forma parte destas, pues musicou varias delas e interpretou nos onte aí e foi o deleite, porque nese castelo de Cornellá onde se... Que unha fermosidade de castelo, ¿eh? Unha fermosidade de castelo, ten un salón de actos impresionante. Sí, unha participación interesante, además fixen referencia nel nas redes sociales, non porque me pareceu exemplar o comportamento de todos. Aí estuvo o alcalde, estuvo a Balmón, ¿no? Sí, Balmón, sí. Estuvo tamén a vicepresidenta do ayuntamiento, da corporación, a Rocío, non tan popular aquí en Cornellá, que é representante de cultura. É tan querida por nós, por todos, porque además foi a miña xefa aquí cando estuve en Radio Cornellá no outro tempo, mira. Por aquí e vou moi ben, moi ben. Sí. No, o sea, entonces, pois... Foi unha xornada... Unha xornada... Guapa. Sí, sí, interesante. E eu creo que o único que se botou de menos é que quizás que houver unha participación moito máis nutrida, sí, porque estes actos valen a pena, De hombre, ademais é donde podes... Donde podes aprender bastante, non? Sí, sí. Donde podes... Sí, sí, sí, eu creo que isto non ten contraindicacións. Non. É moi sano. Sí, sí, exactamente. E ademais o espírito te sale fortalecido aí. No, exactamente, o espírito te sale fortalecido. Sí, sí. Bueno, José, vamos a despedir o programa, pois, hasta o vindeiro sábado. Pois, isto está feito. Sí. Bueno, amigos, pois, xa lles digo... que se este sábado non saliu ben, pro próximo vamos volver para facelo mellor. Exactamente, sempre é un estímulo de mellora permanente, ¿no? Exactamente, nosotros aí que estamos para mellorar sempre que poidamos. En calidad chamas excelencia, ¿no? Exactamente, a mellora permanente. Exactamente, sí. Como digo sempre, me vou a despedir unhas palabras prestadas que tiño de Castelao, que foron alá polo ano 1949 en un acto en Bos Aires que se chamaba aquel acto Alba de Gloria. Pois dicía ele así cando se despediu: queridos paisanos, queridos amigos, que a fogueira do espírito non deixe de cantar as vosas vidas e que a fogueira do lume non deixe de cantar os vosos fogares. Así que gracias a Kiko, gracias a Xosé Lamela, por acompañar esta tarde e quien está sempre en Galicia. Así que, amigas e amigos, deico sábado que ven, biquiños. La próxima semana. La escura no mar, a eterna espital, para le neusilentia, escalas en más, sem pensar, sem pensar, hai que despertar.